Kevin melayin. Laksmana raja di laut bersemayam di bukit batu. Ahai hati siapa, ahai tak terbalut mendengar lagu Sapin melayin. Terima kasih.